بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. Wasikilizaji tukufu, tumerejea tena katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kujiliwaza na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na hakuna kitu bora kuliko wakati wako ukaimalizia sehemu kama hii katika nyumba ya Allah. Ziyadatan ala dhalika, kwa wewe wasikiza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au maneno ya Allah. Tumefikia sasa katika kitabu chetu Al-Lu'lu' wal-Marjan, kitabu al-janaiz, mlango wa namna ya kuisalia jeneza au kuifanya jeneza. Mlango wa 11, kitabu cha 6, kitabu al-bukai ala al-mayt, kitabu cha kumlilia maiti. Ndio mlango wa kwanza ambayo tunaingilia katika darasa yetu. Hadithi ya kwanza katika mlango wetu huu ni hadithi namba 531, hadithu Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, hadithi iliyopokewa na Usama bin Zaid. قال أمسيما أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أممتوما أمتوت أمتوما صلى الله عليه وسلم وأمتوما أمتو أمتوت أمتوما صلى الله عليه وسلم ألمتوما أمتو وأمتوما ببارك صلى الله عليه وسلم. Akamwambia, mwambie babangu, inna ibnan li qubida fa'tina, mwambie babangu kwamba kuna mtoto wangu mimi amekufa, na tujie naje. Mtume sallallahu alayhi wasallam mtoto wake ndo anamtuma, asema fa arsala yuqri'u salam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtuma mtu naye akamwambia, salimie na umwambie ويقولنا متمع قوانبيا هيفي إن لله ما أخذ كلي ألي شوكي شكوى منيزمو منشاكي منيوي وله ما عطى نكلي ألي شوكي بانشاكي منيوي وكل وكل عنده إلى وكل عنده بأجل مسمى نكلا نفسي imeweke wa muda maalumu ya kuishi katika hii dunia haivuki. Kwa hivyo ikiwa hali kama fal tasbir, mwambie avumilie, subiri, wal tahtasib, na atarajie thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu kule kusubiri kwake kwa sababu ya fitra iliyompata na mtihani huo. Mtoto hakusikia, فأرسلت إليه أكمتما تنام كما مندي بابام تقسم عليه لا يأتينا أنا أعطى والله وقوع فيها مناكم أتاكوجا أتاكوجا أعطى نقوع فيها جنة بابا أتاكوجا جو أعطى من أقويت. فقام ومعه سعد ثم أكسماما sasaenda kwa mtoto wake. Wa ma'ahu Sa'd bin Ubada, yuko pamoja na Sa'd bin Ubada, wa Mu'ad bin Jabal, wa Ubay bin Ka'b, wa Zaid bin Thabit, wa rijal. Tumeakasimama kwa pamoja na Sa'd na Mu'ad bin Jabal na Ubay bin Ka'b na Zaid na wanaume wengine wengi tu, wakafuatana mpaka kwa mtoto wake huyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Farufi'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asabiyu, akanyanyuliwa ule mtoto akapewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsuhu tataqa'qa, na nafsi yake inataharra katika mwili wake, ana tetema ule mtoto. كأنها شن، يعني إلى روح إن أبوم توكا أولم توتنا إن أبوم سنبوا مفانوا كن مفانوا كريبا كري توكاوكا كي كجواما لازم توكا كي نتوى صوت إلى صوت إلى إن أبوم توكا متوتو إلى. ففاضت عيناه توم صلى الله عليه وسلم أكليا، akatokwa na matozi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala Sa'dun, Sa'd akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume Mwenyezi, ma hadha, wafanya nini? Kitu gani unachokifanya? Walia wewe? Ah, hata wewe pia walia ya Rasulullah. Sa'd ni mmoja katika wale waliofuatana na Mtume. Faqala akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumjibu nani? Sa'd, هذه رحمة الله، هذه chozi ni rehema ya Allah. جعلها الله في قلوب عبادي، ni rehema Mwenyezi Mungu amejalia katika nyoyo za waja wake. Ni rehema hiyo, ukiona mtu yatoka na machozi kwa kwa mtu wake amekufa au hali yake, ni rehema ile isikitiko na Allah katika nyoyo za watu. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، نحكيك سيدنا جنيلو من يزمون وهرمية كتك وجواك ونهرما الله سبحانه وتعالى بند سانا وقت ونهرما. فإذا وشغائك ومميني متوك ونمتوز ميمي نرحمة هيو نوالا سيجابوا أمبالوكو أمبهيلو لمكتازو ولا نحرام هاا ni sawa, ni kawaida hilo. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi mpokewa na Bukhari katika kitabu cha 32 kitabu al-Janais, mlango wa 33 babu qawli an-nabi yu'adhabu al-maytu, mlango aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, babu kauli nabii sallallahu alaihi wasallam, mlango iliyotajwa neno la Mtume, yu'adhabul maitu, maitu huadhibiwa, bibuka bibadhi bukai ahlihi alayhi, kwa kuliliwa na baadhi ya jamaa zake. Maiti huadhibiwa ndani ya kaburi kwa ajili ya kuliliwa na watu wake. Ina maana ya kwamba hawa ambao watakaoadhibiwa kaburini kwa sababu ya kuliliwa na watu wake ni yule aliyehusia. Si kila mmoja anauliliwa na watu wake tangia motoni ataadhibiwa, la, ni yule aliyehusia. Akasema kwa mimi nikifa, basi watu wa Mombasa wapate habari kwamba kuna kigogo kimeondoka, fujo, bala, kelele, ili watu wajue mtu aliyotoka muhimu sana kausia, huyo ndio atakayeadhibiwa. Lakini mtu yote ambaye kwamba yeye anaelewa jambo kama hili halifai katika sharia, lakini kausia, sema mimi sitaki kufanyiwa kitu kama hicho, hata kama watu wake watamfanyia, hilo halimdhuru yeye, kwa sababu yeye alikuwa kulingamana na hali vile ilivyo, alijua kwamba haya yatatuka, akawa na udhuru kabla ya hapo. Jamani, mimi sitaki kuliliwa. Akatia, akaandika usia, pengine kama mtoto wake, mimi sitaki kuliliwa hapa. Sasa wakiwa watu watafanya kinyume cha hivyo, wewe hupati chochote, wao ndio watapata madhambi. Na hivi ndivyo kuwa wale ambao kwamba Mtume aliwataja ni kwa wale walohusia waliliwe, kama itakavyokuja. Kwa hivyo ni sawa mtu anapopata msiba aombe hii dua, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata, kile alichochukua Mwenyezi Mungu ni chake, alikupa mtoto na ni Mungu, aliyetwana ni Mungu. Kwani ulijipa mtoto wewe hivyo umemwondoa wewe? Ulikuwa mpenda sana abakie, lakini mwenyewe katukua. Na hivyo ndivyo ilivyo nafsi, kila nafsi tutarejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Sasa ukipatikana msiba useme maneno haya, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata, kile alichokichukua Mwenyezi Mungu chake yeye, na alichokupa ni chake yeye. Sasa kipi ambacho walilia wewe? Walilia nini? Ni chake mwenyewe kachukua. Sasa mtu amekwazima kitu, sasa akija kuomba chake, kuna tatizo? Hakuna tatizo. Kwa hivyo asema na wa kullu indahu bi ajali musamma, kila mmoja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepewa muhula na muda maalum ataishi. Hakuna atakayevuka. La yastaqdimuna sa'ata wala yastakhiru. Una wakati maalum. Kila mmoja amewekewa siku ile alipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kujalia lile tone la mani litiwe sura na roho, ushaandikiwa mambo manne. Kumbuka usisahau: riziki yako, umri wako, matendo yako, ambayo utakayotenda mazuri au mabaya, ushaandikiwa. Kwa hakuna hawezaye kubadilisha mambo kama yale. Kwa hivyo umekupata jambo kama lile, ni wajibu wako uvumilie, useme Mungu mwenyewe kanipa kwa muda aliyotaka mwenyewe, mwenyewe katoa cha si basi yangusha, alhamdulillah. Tena umshukuru Mwenyezi Mungu, ufurahi, si kwamba wewe waona kama kwamba umedhulumiwa kabisa, kwamba Mwenyezi Mungu kakuondolea mwanangu. Kwa nini hawa wengine hawaoni Mungu? Kwani hakuona hata wewe pia? Sasa kuondolea bari wewe nani? Wewe unasalia pia kuondolea bari, si basi ana uwezo hana. sasa Mwenyezi Mungu, sasa wewe sema kwa nini amuondoa huyu? Na yeye afanya kazi yake Mwenyezi Mungu, au sio? Afanya kazi yake. Afai mtu kumwingilia Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kazi yake. Sasa ni wajibu wako subiri, uvumilie. Usishtaki, usipige kelele, usizungumze maneno machafu. Halafu kule kuvumilia kwako uwe watarajia kwa utalipwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faltasbir waltahtasib. Tabara sababu kubwa sana. Lakini kwa kuwa ni binadamu yeye akaapa, baba njoo. Si maana yake kwamba baba huyu mtoto wangu asife, wewe ndio muangalie hali yake vile ilivyo, basi tu. Ule ni mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa masahaba akafuatana naye sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumwangalia. Hali ni hiyo, mara Mtume alipoona mtoto hali yake vile ilivyo, dhiki alionayo akapewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatokwa na machozi, Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kaule mtoto sauti yake inayotoka katika kifua ni mfano wa gudulia lililojazwa maji. Hatari sana. Akalia Mtume sallallahu. Kwa hivyo jambo la kulilia, kulia anapoona mtu, jambo kama ni sawa, lililokatazwa ni kuomboleza. Kuomboleza haifai katika sharia. Mtu ataona kuwa anaenda baina Safa na Marwa, simba wangu, simba, hata sifanya kama pengine ni fasiki mkubwa huyu mtoto wako, siachi simba wangu. Simba gani? Panya huyu, hana maana. Simba ni mtu mcha Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo haitakani kitu kama kile. Ama kutokwa na machozi hakuna tatizo, hakuna takbal, ni rahma na ni jambo la takikana. Wala mtu hatiwi ila kwa jambo kama lile. Wala Sa'd bin Ubada hakuwa yuamtia ila Mtume kwa jambo kama hili, isipokuwa lakini amestajabu. Mbona Mtume pia yuadia? Sasa Mtume akawa sasa ni mwenye kumuondolea lile wazo ya kwamba jambo kama hili pengine halifai kwake, akamweka sawa sawa. Tayeb, hadithi inayofuatia ni hadithi ya 532, hadithi wa Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma, hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Umar, Mungu awe radhi, yeye na babake. قال كسم اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، يعني اشتكى لأمه سعد بن عبادة لأمه شكوى له ما أمه مكال ياك لأمه ما أمه مكال ذا. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان لكم تنبليه سعد بن عبادة. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم كجلي ونمتم يعوده يمتبليا يمتبليا صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف، فموجنا عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قريب واتواتات وقفونا نمتم وعند منغاليا سعد بن عبادة. فلما دخل عليهم ثم الوينجيا وسعد أكمكوت في غاشية أهلي كل ناني كنا ولوات ونومتمكيا سعد بن عبادة نواتمش نوالي يمعزاك عصا ونموغوزا وقمول ناني شفاهم. فقال كسيما ثم صلى الله عليه وسلم قد قضى سعد كوفا. قالوا لا يا رسول الله كوفا هجا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي Falamma ra'al qaum buka'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bakau. Walipoona watu mtume iwalia na wote wakalia nao pia. Faqala mtume akasema ala tasma'un, inna Allah la yu'adhibu bidam al-'ayn, Mwenyezi Mungu hamwadhibu mja kwa kutokwa na machozi, wala bihuzni al-qalbi, wala mtu kuhuzunika moyo wake kwa kuwa ameondokewa na mtu muhimu kwake, walakin yu'adhibu bihadha. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Mwenyezi Mungu humwadhibu mtu bihadha, kwa kiungo hiki akaishiria ulimi wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ashara ila lisani. Mungu humwadhibu mtu kwa ulimi huu, au yarhamu au tamhurumia kwa ulimi. Wa innal mayta yu'adhabu, na hakika maiti huadhibiwa, bibukai ahlihi alayhi, kwa kuliliwa na watu wake. Hapa utaona kwamba katika hizo hadithi wa maswahaba kidogo wanatofautiana, hasa Aisha radhiallahu anha, sitna Aisha na Abdullah ibn Umar watakhtalifiana katika ufahamu wa hadithi kama hii. Hadithi ipokewa na Bukhari katika mlango wa kitabu al-Janais, kitabu janais, yani kitabu cha 23, kitabu al-Janais mlango 45, babu bukai inda al-marid, mlango ya kulia kwa mgonjwa. Sababu Saad bin Umar hajafa, aumwa. Sasa wewe ukiingia kule kwa kumzuru ndugu yako, kumtembelea, wenda ukakuta hali zingine isoridhisha. Sababu ni binadamu, utaingiwa na wewe pia na hali fulani, utasikitika, na hilo si jambo geni na jambo kutokea. Kwa hivyo mtu anaweza kalia kwa mgonjwa kwa kumsikitikia au kwa kumwona hali yake sivyo ilivyokuwa, Allah subhanahu wa ta'ala amtakhfifishie. Hapa tumeacha kitu kidogo katika hadithi yetu ya kwanza, kwamba kubidha, yani kubidha ni kufishwa, ai fi hali alqabdi wa mu'alajati, ni katika hali ya kutolewa roho wa mtu. Fa utliqa alqabd majaz, ikaifa kule kutolewa roho mtu kushikwa kwa njia ya majaz, si hakika sema, bi'tibari anahu fi halatin ka halati an-nazi, kwa kuzingatia kwamba yeye ule mtu mwenye kufukuka katika hali, mfano wa hali ya mtu anayevuliwa roho, na kule kuvuliwa roho ni kuzito. Allah amesifu, wanaziati gharqa na shitati nasta, kulingamana na ibada na ucha Mungu wa mtu. Tumia kambia inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata, ay alladhi arada an yakhudha huwa alladhi kana ata, yule ambaye alimtaka mtume Mwenyezi Mungu kumchukua, huo ndiye huyo ndio Mwenyezi Mungu alompa, yule aliochukua ndio huyo aliokupa, kachukua chake. Fa in akhadhahu akhadha ma huwa lahu, akimtoa kiumbe chake katoa chake mwenyewe, amechukua kitu ambacho ni chake mwenyewe. Wa kullun indahu, ay wa kullun min al-akhd wal ata, na kule kupewa na kuchukuliwa, indallahi kwa Mwenyezi Mungu, ay fi ilmihi, katika ujuzi wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kule kukupa ni katika ujuzi wake, na kule kukupokonya pia katika ujuzi wake. Tena biajili musamma amekuwa muda na muhula maalum. muqaddarun muajjal, imeqadiriwa na imewekwa. Faltasbir walitahtasib, nasubiri mwanangu, na tafute thab, ay tanwi bisabriha talaba thawabi min rabbiha, na anuiye kwa kuvumilia kwake kutaka thawabu kutoka mola wake. Liyahsiba laha dhalika fiya min amaliha salih, ili Mwenyezi Mungu amhisabie kule kuvumilia kwake katika amali yake njema siku ya kiyama. Kwa hivyo kule kuvumilia ni katika amali njema. Wa nafsu tatadharib wa tatahar, nafsi yataharak katika nafsi ya mwili wake, mwili wake unaona vile anavyofanyika ule mtu. Kulama sara ila halati lam yalbath an yantaqila ila ukhra, kila anapokuwa katika hali anaondoka katika ile hali, anakuwa katika hali nyingine, yubadilika ule mtu. Liqubbihi min almaut, kwa sababu karibu na kufa tena, kila wakati yubadilika hali, inakuwa ziada ya vile. Kwa hivyo tutaona kwamba ule namna anavyopata taabu na vile inavyotikisika ile roho ndani ya mwili wa ule mtu. Shanu asema qirbatun khaliqun yabis, ni gudulia khaliqun kilichochaka, yabisa kilichokauka. Ndio vile unamusikia kipigwa kitu kitoa sauti, basi ndio kifua cha ule mtoto na roho yake ilikuwa ndani ya mwili wake. Allahu tayyib. Hadithi ya pili, hadithi ya Abdullah ibn Umar, sema fi ghashiyati ahli alladhina yakhshawna lilkhidma wa ziyada, alipofika wakawale watu wake wameingia ndani, wale ambao wanaotumikia na wale waliokwenda kumzuru kwa ndani, tumeata kuingia lakini akakuta watu tele. Mtume akasema qad qala bihadd alhamd istifham, aqad kharaja min ad-dunya bi an mata, je asha toka duniani Saad bin Ubadah baada amekufa? Akasema ni kama ya Mtume ya kwamba je Saad huyu amekufa? Akamwambia la ya Rasulullah, haja. Lakini alipoingia Mtume akaona hali yake kwamba si nzuri, akalia akawaliza na wenzake sallallahu alayhi wasallam. Ama mlango wa nani hapa, babu fi sabri ala almusibati inda awali sadma, mlango wa nani katika kitabu janaiz, ni mlango wa kusubiri mtu anapopatikana msiba mara ya kwanza, pale pale asubiri, si mwanzo aruke ruke ateze akichoka sasa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pige ngumi ukuta hapo pale inapokupata msiba, pale pale inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yatakani usibaiki. Ndio Mtume asema mtu atakana asubiri pale inapokupata ile msiba, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asubaiki. Hadithi yetu katika mlango huu, hadithi ya 533, hadithu Anas ibn Malik radiyallahu anhu, hadithi ya sahaba tukufu Anas ibn Malik قال سما مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي ثم صلى الله عليه وسلم ketika pita-pita yake kampitia mwanamke anaelia inda kabrin kwenye kaburi mwanamke yualia. Sasa mtume hamjui yule mwanamke na yule mwanamke anayehamjui nani, mtume صلى الله عليه وسلم. فقال mtume akasema ittaqi llaha wasbiri, ewe mja Mwenyezi Mungu mche Mungu na uvumilie. Qalat, ule mwanamke akasema kumjibu mtume sallallahu alaihi wasallam, ilaika ani, niondokee, sitakukuona, kwenda mbali na mimi, sitakuzungumza na wewe. Amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa innaka lam tusab bi musibati, wewe hujapatikana na msiba kama wao, niondokee, sitakukuona. Walam ta'rifu, na hakumjua kwamba yule nani ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Mtume amekwenda zake, faqila laha, akaambiwa sasa, innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ule mtu uliyemwambia maneno haya, huyo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faatat, naam, faatat baba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akaja mbio kabisa, akasimama mlango wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiangalia hamoni mchungaji pale, hakuna askari gongo pale. Akamwambia, bwana bosa ndani, bosa haoni watu sahihi, hakuna mtu hakuna mtu. Falam tajid indahu bawabina, hakupata kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wachungaji wa kuchunga mlango, kumchunga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, katema, lam aarifka ya Rasulullah, misikujua, nikakujibu hivyo, nisamehe. Faqala, Mtume katema, inna masabru inda sadamati, kika subra ni pale unapopatwa na msiba, pale pale ndo kusubiri mtu, si baada ya kwamba umeidia, umefukuza watu, umekasirika, umesema na kusema la la. Pale unapopatikana na jambo useme inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Hadithi yetu hii akhrajahu al-Bukhari, Imam Bukhari ndo amepokea katika kitabu cha 23 kitabu al-Janaiz mlango wa 32 babu ziyaratil qubur, mlango wa kwenda kuzuru makaburi, ametaja hapo Imam Bukhari rahimahullah hadithi hii. Ngalia chini, itaqillaha wasbiri, che Mungu na usubiri, ayakhafi ghadab Allah, manake ugopa ewe mwanamke hasira ya Allah, in lam tasbiri, ikiwa hutovumilia juu ya msiba iliyokupata, basi tahadhar. Wala tadai wala tajzai wala usibabaike, liyahsula laki thawaba, ili upate thawabu katika msiba huu. Mtu akipatwa na msiba sema, Allahumma ajirni fi musibati hadhihi wa khlufni khairan minha, e Mwenyezi Mungu nipi badala ya msiba wangu huu. Allahumma ajirni fi musibati, nipe thawabu kwa kupatikana msiba kama huu, mimi nimesubiri. Wa khulufni khaira minha, ikiwa ni mtu alikufa, nipe mtu bora zaidi ana huyo nilomkosa. Huyo ni kama mmoja katika wake za masahaba radhiallahu anhu, kama sikukosea, Abu Talha mkewe alikuwa yompenda sana. Sasa mume akafa, akaathirika sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, subiri, huenda Mungu akakupa mume mzuri kuliko Abu Talha. Hakuna mume mzuri zaidi ya Abu Talha, kula, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akafunzwa hijwa, akamfunza hijwa, sema, Allahumma ajirni fi musibati hadhi wakhlufni khaira minhu, e Mwenyezi Mungu nilipe thawabu katika msiba huu wangu, unipe na badali nzuri. Akaja kaposa na Mtume, Mtume na Abu Talha bora na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wana namna gani? Kwa hivyo mtu asibabaiki, huenda Mwenyezi Mungu akampa kitu kizuri zaidi kuliko kile alichokikosa. Ilaika anni ay tanahha wab'ud, hebu songa mbali, tena uende mbali. Amwambia Mtume, fahuwa min asma'i al-af'al, yani ilayka anni ni katika asma'i al-af'al. Innama as-sabru ay al-kamilu 'inda sadamati. Subira ilokamilika inaotakana katika sharia ni ile anayosubiri mtu mwanzo wa kupata nani msiba. Papa umeona mtu yule, basi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Al-waridu 'ala al-qalb, ama huzni ile inokuja katika moyo, ay da'a al-i'tidhar, ambayo kwamba inafanya sababu ya mtu kutoa udhuru. Fa inna min shimati, ule mwanamke sio da'i al-i'tidhar, mtume ambaye da'i al-i'tidhar, wacha kutoa udhuru zako. Fa inna min shimati an la aghdaba ila lillah, mimi tabia yangu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikasiriki ila akikosewa adabu Mungu. Lakini wewe kunikosea mimi adabu si chote si lolote. Mungu akikosewa mimi ndo nakasirika. Ama wewe usitoe udhuru. Hali yako sawa sawa. Pende na zako nimekuzama. Naam. Wanzuri ila tafwiti fi min nafsika aljazila min athaq. Nenda ukafikirie kupitwa na kukosa kwako nafsi yako thawabu nyingi kubwa tu, biljazai wa adam sabr, kukule kubabilika kwako na kutovumilia kwako. Awali fajati msi manzo ulipoka patikana msiba ule, sasa wewe pitwa na thawabu nyingi. Nenda kafikirie hilo. Umekosa thawabu nyingi, ungebaki umebabaika, umekosa subra. Faghtafara alaiha sallallahu, faghtafara laha alaihi sallallahu sallam, tume akamsamehe kwa tilka aljahwa, ule ukakamavu na ugumu kumkabili mtume, niondokea. Mtume akamsamehe lisuduriha minha, kwa kutokamana na jambo kama lile yeye fi halati musibati, hala ya kupatikana msiba, niondokea. Si tabia nzuri hiyo, ni uzito huo, niondokea mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumchukulia ukavu na ukakamana, ile tukamana ule mwanamke alimsamehe wa adam maarifati bihi, vile vile amemsamehe wa adam maarifati habi, kwa kuwa hawakumjua, hakumjua mtume. وبين لها كما كواز ان حق هذا الصبر ان يكون في اول الحال. حق يا صبر نمت بصبر منذ وقبطنا نين مصيبه, فهو الذي يترتب عليه ثواب. هي ndio utaipata thawabu pale inapokupata ni msiba, ina ukivumilia pale ndio unapata thawabu. Lakini kama tulivyosema kwamba ulie upige masimu lale ujipige mabadarasa, sifanya nini? Kwa sababu huwezi kurudisha kitu, waweza kumrejesha yule aliyekufa, waweza kuwa hawezi. Inna lillahi, tamtume alikufa sasa. Sasa tamtume alikufa, kwa hivyo ni wajibu wetu sisi, mtu anapopatikana msiba hakuna ambaye hataondoka, awe yule atakayeondoka ni ghali kwako, rahisi kwako, utaondoka. Watu wote wataondoka. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kwa nini sasa wewe ujikoseshe thawabu kama hiyo ambayo ungeongezewa katika mizani yako ya yawmul qiyama, ikawa pengine sababu ya kufaulu kwako? Aidha ikana subra, ikana subra. Mlango wa tisa, babul maiti wa'adhabu bi bukai ahlihi alayhi. Mlango huu wa tisa ni mlango wa kuzungumzia maiti huadhibiwa kwa kuliliwa na watu wake. Ule maiti pale kaburini anaadhibiwa kwa sababu ya watu wake kumlilia. Hadithi ya mlango wa kwanza ni hadithi ya 534. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفكيه كتوكو أمتومي صلى الله عليه وسلم قال سيما الميت يعذب في قبره بما نيح عليه ميت أتعذبي ودن يكبر الله قيالي ألومبوليزيوا niyahani kuomboleza na bukani kulia vitu vitafauti kuomboleza ndio kitu ambacho ni hatari haitakikana ni makosa. Hadithi hii ni sahihi kwa na Bukhari rahimahullah katika mlango wa 20 kitabu cha 23 kitabu al-jaraiz mlango wa 34 باب ما يكره من النياحة على الميت ملان ويالي أنو تكيوا كومبوليزا كومبوليزيا ميت تكيوا كبسة سيجام وزوري سيجام وزوري نما كوس منتو كومبوليزا كواجيني يا منتو كوف ميكتازا زماني كوليكم بكا ساسا كنا بعضي انسي مفانو كما مصر kama Misri wa mtu akifa hasa akiwa na sense yetu zito hivi basi kuna wale makari mahudari sana wale wasomi wale wasuri kweli kweli walogobea katika kusoma Qur'ani kwa tajwidi na sauti nzuri waendea kule waanza kusoma Qur'ani ajua atakuwa na mfuko mzito ha na wengine wanatunga mashairi kumsifu yule bwana sifu ha mambo kama haya yafanywa katika baadhi ya miji ya Kiislamu na si nzuri kitu kama hicho. Ni wajibu watu wafahamishwe mambo kama haya, ingawaje kule kufahamishwa siko kufatwa, lakini ngalaa wewe utakuwa na udhuru mbele ya nani? Mbele ya Allah, kwa majambo hili halifai. Na sisi tuna ugonjwa, ugonjwa wetu ni kuchana macho. Unajua hilo? Mimi Sheikh Muhammad siwezi kumwambia bwana. Kwa nini? Oh. Si atanifahamu vipi? Maana hata nani bwana? Si mtu kama wewe tu. Na ensha au shara au mbeleke haimtoi ule ubinadamu wake daraja tu. Mwambie hakuna mtu mkamilifu, mvute kando. Hata kama Sheikh Hassan ni mkubwa wako, pia ustadh bwana, nasikia ukisema kitu fulani, naona kitu fulani kidogo halikulipendeza. Vipi, sawa si sawa? Nimesema hivi kweli kweli, si nimekosea? Ndio sawa. Muumini huyo akitanabaishwa tayari anarudi. Si yule mtu mwanzo kuangalia kuanzia utosi mpaka nyama. Niwe nani hata unaambia? Ha, husu Islam. Shafahamu zuri. Ama hadithi ya pili katika mlango huu, babu al-maiti yu'adhabu bukai ahli alayhi, ni hadithu Umar ibn al-Khattab, hadithi ya Umar radiyallahu anhu. عن أبي موسى أكيبوكيا كتب أبي موسى قال سيما أبي موسى سيما لما أصيب عمر رضي الله عنه علي بلونغوا كيس عمر رضي الله عنه جعل سهيب يقول سهيب أكاوى يوسيما وأخاه إيه رغيانغوا Hei ndugu yangu, umpigwa kisu? Anapiga kelele. Fakala Umaru, Umaru akasema kumjibu Suhail, ama amil, ama alinta wewe hujajua wewe anna nabia sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume kala asema innal maita yu'adhabu, innal maita la yu'adhabu bibukai lhayi, hakika maiti huadhibiwa kwa kuliwa na kabila lake. Hai ni kabila, نحين امتع في لغة العرب. ها سما هذا حي مضر كي جاء وتو مضر كبيلة مضر حي نكابيلة نانيكي نمتع. أنت من أي حي؟ من حي مجم سسوكو جاهي بأوه سهيب أبي وانا عمر رضي الله عنه. أخرجه البخاري حديثين بخي وانا بخاري كتاب الجنائز ملانغو 23 كتاب 23 ملانغو 32 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهلي عليه. حديث مبتيع يعذب الميت ميت هو ذبيوة ببعض بكاء أهلي عليه وبعض يا كليلي ونواتوا سكلا كليو أباتوا تذبيون بعض يا كليلي ميت تذبيوة كوا نناتو سيماوي نالي وصية جماني ميمي بس مين كيف لازم منليه نهي إخواني اتخاذي يا زمز جاهلية زمز جاهلية كلكوانا اتخاذي يا متو كلليه ولا كبيلة زما فموجة نهيلو نجابو لك جاهلية هالكوا كتكا زمز نهيه وصية جامو كما دينا ويقول hapa tukataza sisi kufanana hawa makafiri. Ngalia chini hadithi yetu, innal mayta la yu'adhabu bi bukai alhayy, kika mayt huadhibiwa kwa kuliliwa na kabila lake, ay almuqabilu lilmayt, ha kuelekeana ule mayt. أو المراد بالحي القبيلة أو ما تقوى يا حي كبيلة وتكون اللام فيه بدلا من الضمير لا يعذب ها ني بدل يا لام ها يعذبه أي يعذبه الله ببكاء حي مو تماذيب وقل لي ونهى وتقدير يعذب بكاء حيه أتعذبي وقلي وانا قبيلة لك أي قبيلتي فيوافق قوله في الرواية الأخرى ببكاء أهل عليه هي قولي تافقيانا نقولي يا عمر يا قوانبا قل لي وانا أتواك وهو الصريح هي قولي كوازي كبسة في أن الحكم ليس خاصا بالكافر يقوم بحكمه يقاذب يومتك وكمليليا سي حكم معلومتك ومكافيري لا حتى وإسلام بيا وكفكية حديا كوا نويني كوسيا جابو كماليلة كوسيا يتكواني مكوس هاي فاهم كوسيا بل أكتا عندك وسيا فسأل ستون أمرشوا متو أسلالي بكا أبينا وسيا واكو تينيا وسيا واكو تينيا أمتو أبينا mimi nadaiwa na kula nyumba hii kodi sijalipa na mimi namdai fulani ndika tuacha chini mfa Mwenyezi Mungu akitoa amana yake basi tasoma pale hakuna tatizo kwa sababu deni ni kitu hatari sana lakini wapo kulia usahau deni ni kitu hatari sana. Mtu huadhibiwa kwa sababu ya deni. Mtume sallallahu alaihi wasallam ada yake kwa mtu akiwa adaiwa deni kwa msali. Bila msaliani mgie. Na hivi ndivyo ilivyo. Kama mtu pengine ana makosa fulani na wewe ndio shekhi wa kijiji wataka kukomesha tabia kama usimsaidie wewe usimsaidie kwa sababu kutomsaidia ni madhambi. Mbie wewe kama ni shekhi usimsaidie ili watu wakanyike kuwa na tabia kama hiyo. Tumekwambia usaidieni ndugu yenu. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akaletwa maiti. Mtume akauliza sallallahu alaihi wasallam, huyu adaiwa? Akasema naam, adaiwa dirhamu mbili na nusu, riwaya ngine dirhamu tatu. Dirhamu tatu na nusu, zile riwaya adaiwa huyu. Mtume akamwambia msalieni. Abu Qatada radhiallahu anhu akajitokeza akasema, ya Rasulullah, mimi tamlipia, mimi nitamlipia, wala si sharti yule anayekulipia deni jamaa yako wala kabila la, si sharti, si sharti, awe Muislamu tu. Mtume akamsalia, lakini akawa sasa yuamsumbua Abu Qatada, ushamlipia? Aya Rasulullah, jana tu sikupe, ushamlipia? Mpaka Abu Qatada akaenda kamlipia, akaenda mbio kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaambia Rasulullah, nishamlipia sasa. Mtume akaambia, sasa endo kaburi lake la wabaridi, kaburi la burudika. Sasa ina maana nini? Alikuwa ateswa kwa sababu ya, lakini wakati tunao sisi, ukimpa mtu deni ngawira hiyo, hata kukuangalia hakuangalii, hata kukusalimia ile salamu yako akikuona kwa kule angalia hivi, wamdai licha kukumbuka kwa ana deni, pengine hukupiga vita hasa na sallallahu alaihi wasallam, ni kadha hata hawajali deni, watu hawajali. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم.